Hej, det här är ännu ett avsnitt av svensk internetradio som jag gör nu på våren 2007. Denna vår som kommer att få folk att inse saker. Det har pratat som ett uppvaknande en längre tid. Vi kan se personer som David Icke. Och som alltså blir utskrattade offentligt. Och då vaknar upp och inser någonting om världen. Och det är det här jag vill förklara för er. Det här är alltså alkemi. De försökte göra guld av bly. Men vad du inte förstår där är att det här ska tolkas på ett större sätt än i det bara materiella världen. Du kan nämligen göra något positivt och något negativt. Och det är först när du har varit med om något sånt här. När du har varit med om att bli totalt utskrattad. Som du kan vakna upp. Som du kan se bortom det hela. Det händer saker. Det kan alltså stärka dig. För det som händer är att du går bort ifrån ditt ego. Egot kan inte överleva i offentlig förnedring. Och det är också det bästa som kan hända dig. Därför att egot är livrädd för att dö. Men när du väl har dött så inser du att du kan leva på riktigt. För första gången. Jag tänker lite på också på Jesus på korset. Som led väldigt mycket. Och det här har ju varit ett sätt som man har sagt under längre tid att folk kan uppnå en sorts upplysning genom lidande, genom smärta. Men vi är i en tid idag då folk av sig själva vaknar upp. Och det här kan vara kopplat till relationer. Det kan vara kopplat till upprepade relationer gång på gång. Som resulterar i ett uppvaknande. I vissa fall så kan faktiskt upprepning av misslyckade relationer i tre relationer. Kan vara allt som behövs för att få en människa att vakna upp. Människor har ju den tendensen att de letar efter sin andra hälft. Och det här gör vi för att vi är fysiskt sett halva. Det finns en feminin och en maskulin, så att säga, sida i oss. Har människor både feminina och maskulina sidor, men det är ju skillnad på kvinnor och män. Och där finns det såklart då det som orsakar en sorts attraktion. Men det här är ju något som man också ser väldigt mycket av i tidningar och sånt där. I Expressen och så vidare. Det handlar alltid om sex och hur folk går att ta livet av folk för att de är svartsjuka eller våldtar folk och så vidare. Det är alltid sånt där, hela tiden. Och vad man behöver förstå här, det är alltså att människor har alltså, man vill vara på säkra sidan med folk, och därför så tar man hellre för givet att de är beroende av det och det, och se till så att det inte händer. Man försöker helt enkelt se till så folk inte vaknar upp. För folk vaknar ofta upp av att hamna i situationer där de inte kan lita på systemet, där de inte kan vara robotar. Därför så har vi idag ett oändligt antal droger som vi ger folk. Om de klagar över att de är ledsna så får de en drog och så vidare. Allt för att se till att de aldrig någonsin ska finna kontakten ut ur systemet. Det här är någonting du måste förstå. Det finns alltså människor som gör allt de kan för att se till så att du sitter fast i det här systemet. Samtidigt som det är systemet som gör dig, som orsakar sjukdomar i världen. Det är alltså en väldigt lågt vibrerande energi som finns i det system som är uppbyggt i världen. Systemet, nu pratar jag inte om det systemet man går och köper alkohol till, utan nu pratar jag om det här systemet som har att göra med det är inbyggt i kulturen, men det är ett system vi har det ligger i kulturen, men det liksom, kultur har ju funnits på 20-talet och så vidare, men nu finns det en tv-kultur och det finns en väldigt fokusering på den psykiskt sjuke och så vidare. Och det finns liksom en... Ja, det är helt otroligt vad det finns. Det finns en enorm massa människor idag som arbetar med att försöka få andra att arbeta. Och det här är en sorts tårta på tårta grej. Men så har det alltså blivit med samhället. Och jag tror, precis som Eckhart Tolle har sagt, att vi kommer att omdefiniera ordet arbeta i framtiden. Eckhart Tolle är en mycket intressant människa, tycker jag. Och jag tror nästan man kan säga att han tillhör det här uppvaknandet. På ett... framförallt med hans bok The Power of Now. Jag tror att den på svenska heter Att leva fullt ut. Men The Power of Now är mycket bättre titel, för det handlar just om nuet. Det är det handlar om. Och att allting finns i nuet. Och det är faktiskt det enda som finns. Framtiden och dåtiden, den kan du tänka dig till i din hjärna. Nuet är det enda att du kommer att någonsin uppleva, och det enda du någonsin har upplevt. Och det här är så viktigt. Det här är så viktigt. Nuet är det enda som finns. Har du någonsin levt i det förflutna? Ja, kanske i ditt huvud när du har tänkt saker om vad som har hänt, när du har minnt saker. Men du har aldrig levt i det förflutna. Du levde i nuet då också. Eller hur? Förhoppningsvis. Och gjorde du inte det, så kan man inte säga att du levde i förflutna. Man kan säga att du inte levde alls. Eller att du valde att inte vara medveten om världen, om livet. Utan att tänka. För hjärnan, den mänskliga hjärnan, eller egot. Det här beskriver Eckhart Tolle. Så jag rekommenderar hans böcker. Framförallt The Power of Now. Hjärnan har alltså tagit över individen. Eller egot har tagit över individen. Och tagit kontroll över människan. Och nu har det gått så långt. Så att folk dör. På grund av det här egot. Det har blivit som en cancer. I människan, som gör vad den vill. Och det finns något som heter stress idag, som gör att folk dör. 80% av alla sjukdomar, säger man, orsakas indirekt av stress. Men vad är stress? Jo, det är något som egot ger dig. För inte kan jag 17 säga att det är någonting annat. Vad skulle det vara? Det är ingenting fysiskt sådär. Men det är någon sorts rädsla eller någonting du känner att du måste göra. Det kan vara oro, det kan vara... Stress, det är ofta rädsla. Det är så man känner stress. Och det här är en naturlig reaktion när man till exempel befinner sig i djungeln och det kommer en tiger eller någonting, om man är ett djur. Då får man stressreaktion. Det är för att man ska kunna agera snabbt. Men att befinna sig i kontinuerligt stress, som är fallet för många människor idag, det har alltså en utbrännande effekt och det dödar människan. Och det här är alltså egots sista drag. För att egot vill hellre, så att säga, det egot sätter sitt egen existens högre än individens överlevnad. Och det är det här som är intressant, för vi kan dra en parallell här globalt till jorden och civilisationen idag. Och det vi har sett den 11 september och det vi ser med terrorismen, den här false flag-terrorismen, och det vi ser framförallt vi kan se det också med Irak, det som händer, och Israel, det som håller på att hända i Iran, det som händer i Libanon. Vad var det som hände den 11 september? Jo, det var ett nytt Pearl Harbor. En katalyserande händelse som skulle få den egna befolkningen att gå med på att starta ett krig i Mellanöstern och balkanisera Mellanöstern. Precis som Netanyahu har skrivit i sin bok, skulle göras, alltså balkanisera, har han skrivit. Inte 11 september har han inte skrivit om. Men han har sagt den 12 september 2001 att det här var bra för relationen mellan USA och Israel. Men hur som helst, jag vill inte prata om Israel här, för Israel är inget annat än en. Det finns ju en väldigt stark koppling mellan USA och Israel. Israel är det land som får idag mest hjälp, ulands mest hjälp från USA. Så det säger ju en del om, och det är ett väldigt litet land ändå. De har massa kärnvapen och ändå skickar man så mycket hjälp till ett land som egentligen, ja, hur skapades Israel? Jo, det var 6 miljoner judar som dog då, och då måste man helt plötsligt skapa en stat på grund av att de har dött. Och sen så ska man alltså hålla på och slåss där nere sen. Hur många människor har inte dött för det där nu? Jag menar, bara för att några har dött ska man döda fler. Det är precis samma sak som det här med Jesus. Jesus dog på korset, och då ska de använda det sen för att döda massa andra i korståg. Det finns liksom ingen logik i det hela. Men det finns en logik för egot. Och det är det som är intressant. Och det globala egot i världen, det vill ha kontroll. Och om man vill ha kontroll i världen, då är mänskligt liv inte så värdefullt faktiskt. Och det vi ser med krig är ett enormt bra verktyg för att öka kontrollen. För det minskar alltså valfriheten bland människor. Och det har att göra med att människor blir fattigare. De dör i kriget och det blir massa föroreningar. Det blir helt enkelt ogästvänligare för den normala individen att överleva. Eliten, eller egot, jordens ego, har inte det problemet, för de kan flytta eller de kan göra och så vidare. De lever i en global värld med egna jetplan. Men vad jag försöker förklara här, alltså att ur egots synvinkel så är kontroll viktigare än att människor mår bra och överlever. För det finns alltid så många människor ändå på jorden. Och det är intressant att dra den här parallellen mellan det globala jorden och individens ego. För det händer också i ens eget huvud det här. För egot, det är alltså tankarna som du har i ditt eget huvud. Tankarna är den som man tror är sin identitet. Om du lyssnar in i ditt huvud så finns det tankar som går där hela tiden. Och det här är egot som hela tiden kontinuerligt jobbar för din överlevnad. Eller rättare sagt för egots överlevnad. För det berättar inte egot för dig. Att det är inte så intresserad av att du lever. Det intressanta med egot, det är att det kan inte leva i nuet. Det är väldigt duktigt på att planera i framtiden och lära sig av minnen. Men det kan inte leva i nuet. Och därför så missar det så enormt mycket möjligheter. För att alla möjligheter finns i nuet. Och ska jag förklara varför möjligheterna finns i nuet? Det är därför att nuet är den enda tid som existerar. och den enda tid som någonsin har existerat och någonsin kommer att existera. Där finns alla möjligheter. I nuet. Men folk som identifierar sig med sitt ego, de lever aldrig i nuet och ser därför inga möjligheter. Men då ser de andras egon och där uppstår krig. Bråk, man inser andras svagheter, man inser hur man kan utnyttja andras svagheter för egen vinning. Och då har vi den här som vi har sett så mycket av i samhället. Den här kriget mot terrorism som nu förresten har börjat ta en ny vändning. Det har ju alltid varit de här muslimerna och araberna. Och nu har man börjat se i nyheterna att europeer och amerikaner kan bli terrorister. Och det här kriget mot terrorism, det är ju ett sätt för egot, alltså det globala egot i världen, att få kontroll. För att och det är sätt att förklara sig mot de mindre egona i världen, kan man säga. Men vi kan också se det här som händer idag i världen som ett sista andetag för egot. För vi närmar oss en tid nu där egot kommer ta sina sista krampryckningar innan det dör. Men jag kan varna dig, för världens ego är inte berett att gå under utan en fight. Och det är det vi ser nu. Det är det vi ser med de här krigen i Mellanöstern. Man säger att USA har krigar i Mellanöstern, men det är inte USA som krigar i Mellanöstern. Det är inte amerikaner som krigar. Det är de som äger USA som krigar i Mellanöstern. Det är det globala egot i världen som krigar i Mellanöstern. Och för dem så är krig lönsamt. Det ökar kontrollen. Och det är på alla sätt positivt. Men vi lever i en tid nu då folk börjar vakna upp och börjar bli medvetna om nuet. Och det är det jag vill berätta för er, att i nuet där finns allt ni någonsin kommer behöva veta. Om ni kan leva i nuet så har ni mera kraft i er, alltså ni kan använda er av, än något globalt ego som finns i världen. Därför att de här egorna, det är alltså hjärnor, eller de planerar och de lär sig sina misstag och allting, så hjärnan är väldigt intelligent, men den är också väldigt blåst. Och det kan du ju se idag med vad som har hänt med världen. Alltså vi har alltså en värld idag som håller på att förstöras ganska snabbt dessutom. Och då har vi alltså ändå en värld där det finns människor som har det väldigt bra och har möjlighet att ändra på det här. Men det är alltså så att det finns ingen som har den intelligensen att kunna lösa det här problemet som vi har med miljön och jorden idag. Istället så fightas det, slåss, bombar utarbetad uran och man startar nya krig och hänger sina gamla du vet, Saddam Hussein, han var ju en CIA-agent. Han sattes ju in där av USA. Och sen så bestämde han sig plötsligt för att han ville bli oberoende från USA. Och det var ju då som de fick lov att kriga mot han. Och sen hängde han på slutet. Orsaken att de hängde Saddam Hussein var att han var ju en agent för CIA. Han är ju upplärd i Egypten på ett sånt här CIA-träningsläger och sådär. Han har ju lärt sig allt det där av CIA. Och det är inte bra att ha en sån kille med öppen mun, så att säga. Man vill inte att en sån kille ska snacka. Mycket bättre att hänga dem. Det därför gick så snabbt allting. De ville göra sig av med honom. Det var på grund av att han har alltså jobbat för USA i många, många år. Han är alltså en av deras män, så att säga. som har satts dit för att vara diktator, för att hålla kontroll. Och sen så skulle Halliburton och gänget komma in, de här företagen, och ta över oljan. Och då sa Saddam Hussein, nej, vi vill inte det. Jag behöver inte USA. Och det var då helvetet började. Så är det. Men USA, på så sätt kan ju USA ses som ett ego. Men jag skulle ändå vilja säga att det inte är USAs befolkning i sig som är ett ego. Utan det finns alltså en armé idag. En armé, en internationell armé. Som är... det är USAs armé. USA har väl den mest sofistikerade armén i världen. Och på så sätt så är det ett ego. Det här uppvaknandet som sker nu, det sker på alla fronter. Och jag har nämnt, eller det kanske jag inte har, men internets 13 rotservrar, eller rotrouterar, attackerades i en terroristattack i kommittinjen igår eller något, i 7 eller 8 februari 2007. Och det antagligen kommer vi fortsätta se det här, för att internet är ju ett sätt för folk att få reda på information. Och sådär. Men jag vill alltså varna er för det, för att visserligen så är det ju bra att folk blir medvetna om såna här saker, men det finns faktiskt ett sätt att lösa det här mycket bättre, och ni kan lösa det här idag, och just nu kan ni lösa det här. Och allt man behöver göra är att leva i nuet. Allt man behöver göra är att vara i detta ögonblick. För allting finns i detta ögonblick. Och du skulle bara veta hur folk har tusentals olika skäl för att inte leva i nuet. Och det är ditt ego som gör allt vad det kan för att undvika att du lever i nuet. Och vet du varför? Därför egot kan inte överleva i nuet. Det är duktigt på att planera i framtiden och se bakåt i tiden. Men det kan inte överleva i nuet. Sen har vi det här med kvinnor. Kvinnor brukar man säga har ett mindre ego än män, eller är inte så egobenägna. Män är ju kända för att ha såna här egon, och det är också sant. Men kvinnor har ett annat problem, och det är smärta. Kvinnor identifierar sig ofta med sin smärta. Hur många gånger har du hört de där kvinnorna komma och säga, åh, ja, min smärta, jag har så ont i benet. Och de går där, och det tar aldrig slut. De kan prata, ja, jag har gjort det. Och det är ofta också män som har gjort dem illa. Men det är alltid deras smärta. Och jag säger inte att det inte är sant det här. Problemet är att man identifierar sig med sin smärta. När man identifierar sig med sin smärtokropp, så att säga, då hamnar man i precis samma situation som de som inte identifierar sig med egot. Och alltså målet är att man istället, för att identifiera sig med sin smärtokropp, ska våga observera smärtan utifrån och inte inse att det är inte du. Du är inte din smärta. Nämligen så att smärta drar till sig smärta, för smärta behöver smärta för att överleva. Så är det. Smärta behöver smärta för att överleva. Och därför så kommer alltså mer smärta till de som identifierar sig med sin smärta. Och det här är alltså en grundläggande psykologisk princip. Och det är något som du måste förstå här. Att hjärnan är inte intelligent. Vi måste gå bortom tankar nu. Bortom den intellektuella upplevelsen. Och bortom det som vi kallar intelligens, och inse att det finns ett hav av medvetande och sanningar som inte ens går att uttrycka i ord eller tankar. Så är det. Så jag råder er alla att leva i nuet, och jag råder folk att läsa The Power of Now av Eckhart Tolle. Den finns också med svensk text. Jag tror den heter Att leva fullt ut. Det finns en del information på internet om Eckhart Tolle också. Jag tror det finns några YouTube och Google videos och sådär, jag vet inte. Men jag tror man kan köpa hans böcker på internet också, även som ljudböcker, men jag tror inte de finns som ljudböcker på svenska. Men det finns alltså en enorm styrka i nuet. Och det är allt du behöver veta, allt du behöver känna till finns i nuet. Allting, precis allting finns i nuet. Bara du vågar uppleva det. Och det är lätt hänt att tankar kommer in och man börjar tänka på vad som har hänt idag. Eller vad som ska hända imorgon och hur man ska säga. Hur ska jag säga för att det ska gå bra och sådär. Så egot sätter igång och försöker hitta på skäl till att det ska få energi och få liv nära sig. Det är ju folk som bränner ut sig idag för att de håller på och tänker så mycket. Och man har ju kollat det där och det är 90% av alla tankar som går genom huvudet. Det är repetitiva tankar som är helt onödiga. Det finns också det här med, det finns mycket såna här tvångshandlingar idag. Mycket tvång är det idag. Och det här, allt det här kommer från egot. Och att man har ett för stort, att man identifierar sig med sitt ego. För det är inget fel på ett ego. Problemet är att folk tror att de är sitt ego. För när, så fort man tror att man är sitt ego så sluter man sig som ett äggskal. Eller som man hamnar som inuti en boll. Instängd i en skalle. Men när man inser att egot bara är en liten varelse där som försöker parasitera nästan. Som en parasit. För att det finns alltså en enormt mycket mera kunskap i medvetande. Som du kan få kontakt med bara genom att uppleva stillheten. Stillheten som du kan uppleva i din hjärna finns också utanför dig. Och i stillheten finns mycket mera sanning än vad som finns i tankar. Det finns alltså något som finns bortanför tankarna. Innan tankarna. En stillhet. Och där finns allting. Och alla möjligheter. Och folk som kan leva i nuet, de kommer aldrig någonsin känna att de är deprimerade. Jag menar, man kan bli deprimerad, men det är ofta sån här som gör att folk börjar leva i nuet. För att de har inget annat val, för de inser, ja, jag menar, man behöver lite psykiskt utrymme helt enkelt. Folk som är deprimerade, de behöver lite psykiskt utrymme. De behöver liksom våga leva i nuet, vara levande. Men jag vet inte hur man ska uttrycka det här. Jag tror det bästa sättet att säga så här, att folk som lever i nuet, de har en enormt andlig styrka. En enormt andlig styrka. Och det här är en väldigt lätt och simpel grej som kan ge en enorm styrka. Så jag rekommenderar det som ett sorts, ja, jag ser det nästan som en ny rörelse som växer över världen. Att leva i nuet. Och på det här sättet som Eckhart Tolle beskriver. Och jag tror att det finns många rörelser idag som har liksom kommit till det här slutsatsen att vi är i en period nu som är ett uppvaknande. Och det här är en väldigt, väldigt intressant tid att vara i liv. Men egentligen så kan du strunta i tiden. För att allting som skiljer dig mellan allting som står mellan dig och oändlig lycka är tiden, eller rättare sagt illusionen av tid. Att du tror att det kommer bli bättre någon gång i framtiden, eller att du tror att det kommer bli annorlunda någon gång i framtiden. Egentligen så är nuet den enda tid som du någonsin kommer ha, och du kan nå dit nu. I denna sekund kan du nå dit. Förstår du vad jag menar? Nu. Nu. För allting finns i detta ögonblick redan. Det är ingen anledning att vänta. Det finns ingen anledning att vara orolig längre eller osäker över någonting. Det var allt för denna gång.